Timber. Ira Franck Digi. Serge Guerin. Motema Potai e covela te Bandanga valemi Loba peso ki opozonga kate Gana indi sazo tuna mokuyari Kia kumbuta Ma pata ma indi kake e kobeta Talaka bazali koka nela bomo ya mwana moto Dima kambela ya moninga tango alikambo Soki yako binga kurirai Fisto Maria Temba ozo kisinga na motema Pota yeko bela te bandanga balemi Loba peso ki oko zonga kate Gana indi sanzo tunamo kuyari Antonio Zinga Mapata ma indi kake yeko beta Tala kabazali koka nila bomo ya mwana moto Dima kambela ya moninga tango alikambo Soki ya kubinga kwela e Lotomo ya mobali kubate la fami Malos los ma Lelo na zongi dako bakiti eko talangai Bakwiti na bakwiti, obikisi ya manumba Mopela na komaka ina mamba Bolingo songa na ndako na weyo Ipale na mwaka pembeni mamba Bolingo songa na ndako na weyo Kada kobo kisama mboyo Fungo la mote manga na neli solo na leli.